Africa. Japan a lekker ding. Japan zo heet. Mijn tong leg op mijn kin. Ik vind je lekker. Fok, ik verrek mijn nek. Japan zo lekker. Je mama helemaal gek. Normaal gesproken maak ik niet van die mooie muziek. Maar toen ik jou zag schudden, dacht ik, hey, die heb techniek. Je krijgt een eigen trek en daar hoef ik niks voor terug. Smeer ik die handel op je rug. Ik ga van greppel in je duim en laat ze lopen. Als het te hard is, dan ben ik wel bezopen. De pins in baan en je laat je lekker gaan. Trek het zelf aan, maar van die trekken zet de maan. Ik vind je lekker, je bent een lekker ding. Je bent zo heet, mijn tong leg op mijn kin. Ik vind je lekker, fok, ik verrek mijn nek. Je bent zo lekker. Zoete kazi, ja, je bent een zoete lolly. Nee, maar tel halt, ik ga je likken als een bollekrooi. Je dikke jenne, die bulken uit je natte hemd. Ik geef je aan.